AM Records. Imekuwa asubuhi, uwanja wa mapenzi moyoni umechafuka, na mimi sitaki kufagia upendo uende. Ninajua yangu roho nitoko nitoko asai kipenda, ndo maana ukiwa tofauti baby unanumiza ndani ndani, bado najiuliza ni kipi sijatimiza, bado najiuliza ni kipi kinakumiza, bado najiuliza ni kipi mimi sijaweza baby, bado najiuliza ni kipi sijatimiza, bado najiuliza ni kipi kinakumiza, bado najiuliza ni kipi mimi sijaweza baby. Hey, utaniwaua. Changa ili mladi upendeze, nikajibana bana mimi sijikweze, sikutaka kugombana mimi kupoteze baby, mradi niwe na wewe kibaya zaidi. Ulisema mpaka kifo mama tungerizikwa wote, ila unanikatisha tamaa, mimi sitaki wende.